Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка другая. Бабуля Гэля не памятала, а я дык і не ведаў. І цётка Люся не ведала, кім па нацыянальнасці быў запісаны бацька у нашых сястрычкай метрыках, некалі выдадзеных ЗАГСам. А яны згарэлі. Бабуля, калі ўцякалі ад пажару, пра свой і Люсін пашпарты не забылася, а пра тыя метрыкі не падумала. Небяспека была ў тым, што будынак ЗАГСа савецкага раёна Менска, дзе бацькі некалі рэгістравалі мае і сястры народзіны і атрымлівалі нашыя метрыкі, ацалеў і пачаў працаваць пры немцах. І цяпер бабуля Гэля ўвесь час баялася, што гестапа пачне корпацца ў архівах ЗАГСа, у рэгістрацыйных кнігах з запісамі народзінаў. Яна, дарэчы, мела рацыю. І што будзе, калі, крый Божа, зяць у тых кнігах, запісаны габрэем? На шчасце, у тым ЗАГСе працавала бабуліна блізкая знаёмая, Вольга Пятроўна Фядотава, і бабуля ёй даверылася, папрасіла, каб тая знайшла ў архіве ЗАГСа рэгістрацыйныя кнігі за 1930 год, калі нарадзіўся я, і за 34, калі нарадзілася мая сястрычка, і знішчыла, калі спатрэбіцца адпаведныя старонкі. Папрасіла не адно за дзякуй, аддала той кабеце свой залаты заручальны пярсцёнак. Але аказалася, што страх быў дарэмны. Праз колькі дзён да нас прыбегла ўзрадаваная Фядотава з двума рэгістрацыйнымі кнігамі ў кашолцы, вынесла іх цішком з ЗАГСа, каб паказаць бабулі. У адпаведнай графе пра нашых сястрычкай бацькоў было напісана: «Бацька Тарас Яфім Мікалаевіч, 1910 году нараджэння, беларус. Маці Панцялеймава Тарас Галіна Івановна, 1913 году нараджэння, полька». Бабуля супакоілася, але ў мяне страх застаўся. Хоць я быў дужа падобны на бабулю Гэлю, кожны раз, гледзячы на сябе ў люстэрка, баяўся ўбачыць на сваім твары падабенства з бабуляй Крэйны, і ўсё ўва мне халадзела ад жаху, калі здавалася, што падабенства ёсць, і тады крыўда на бабулю Крэйну, пякучая, злосная, амаль нянавісць, ахоплівала мяне. Гэта праз бабулю мяне і сястру могуць забіць. Гэта, мабыць, самае жахлівае пачуццё – баяцца ўласнага твару, калі само тваё аблічча, твой вораг, твая смерць. Ніколі ў наступным жыцці не здавалася мне смешнай хохмачка, што б'юць не па пашпарце, а па мордзе. Вядома, цяжка дакараць 11-гадовага хлопчыка за тую пякучую ягоную крыўду на сваю бабулю, за тое, што яна габрэйка. Гэта тое самае, што дакараць за ўласцівы кожнай жывой істоце страх смерці. А тая мая пякучая крыўда нянавісць ім і была, з яго вынікала. Нічога не ведаючы пра нацызм як светапогляд, пра карані і сутнасць антысемітызму, я разумеў адно – калі ты жыд, ці паўжыдак, ці нават чвэрць жыда, цябе заб'юць. Толькі за гэта. Можна было спалохацца на ўсё жыццё, адхрысціцца ад сябе самога, як адхрысціўся адзін наш даваенны сусед па трамвайным завулку, Арон Розенблюм. На другі дзень вайны ён паехаў з бацькамі ў эвакуацыю, і неўзаўбаве, яму было 19 год, быў прызваны ў войска. Праваяваў усяго некалькі тыдняў, недзе ў заходняй Украіне і трапіў у палон. На габрэя быў непадобны. Валасы, нібы залатая салома, вочы блакітныя, гаворка чыстая, без жаднага габрэйскага акцэнту. Не абрэзаны, бацькі былі атэісты. У палоне выдаў сябе за рускага, прыдумаў сабе рускае прозвішча і імя, сказаў, што дакументы, чырвонаармейскую кніжку, згубіў. Праз год уцёк з палона, патрапіў у партызаны, але і там не сказаў, што ён габрэй, імя і прозвішча назваў тыя ж, якія прыдумаў у палоне. Пасля вызвалення Украіны ад немцаў атабарыўся ў нейкім мястэчку, там пабраўся з мясцовай украінскай дзяўчынай. Бацькам напісаў у пота ад жонкі пра тое, што з ім здарылася, але як яго цяпер завуць, дзе ён жыве, кім працуе, хто ягоная жонка, не напісаў. І ліст кінуў у паштовую скрынку не ў тым мястэчку, а з'ездзіў у Кіеў. Баяўся, што калі апусціць ліст у мястэчку, то бацькі пра яго даведаюцца і могуць не вытрымаць, прыедуць, каб пабачыць сына. І што тады будзе? Антысемітызм на Украіне мае глыбокія карані. Там ён традыцыйны, асабліва ў маленькіх мястэчках. Несвабодная ад варожасці да габрэяў і яго аронава жонка, якая не ведае, хто ейны мужык па народжанні. Недзе ў 1972 ці 73 годзе Арон наведаўся ў Менск і знайшоў мяне праз адрасны стол. Пра тое, што я жывы, даведаўся, калі прачытаў у часопісе «Юнасць», які выпісваў для сваіх дзяцей, мае апавяданні. Убачыў прозвішча аўтара – Валянцін Тарас і падумаў, што, напэўна, гэта той хлопчык з трамвайнага завулка, Валік, да цёткі якога Люсі, ён, Арон, некалі заляцаўся. І тады яму вельмі захацелася пабываць у Менску, пахадзіць па родных вуліцах, даведацца, што сталася з хлопцамі трамвайнага завулка, з якімі сябраваў. І вось прыехаў. Тады за чаркай у мяне дома ён і распавёў мне сваю гісторыю. Сказаў: «Арона Розенблюма няма на свеце, ён ніколі не ўваскрэсне. Не магу і не хачу псаваць жыццё сваім дзецям. Бо габрэі заўсёды былі парыямі, парыямі застануцца навекі вечныя. І што б ні здарылася, любое няшчасце, вінаваціць у ім будуць габрэяў. Чаму гэта так? Не хачу ламаць галаву. Так спакайней». Развітваючыся, адрасу свайго не пакінуў. Сказаў: «Больш мы ніколі не сустрэнемся». «Да і навошта?» І папрасіў: «Калі надумаеш напісаць пра маю гісторыю, імя і прозвішча маё цяперашняе не называй. І так я зрабіў памылку, што сказаў табе. Гарэлка падвяла». Напэўна, гэта нядобра, можа, нават і не па-людску, варакацца сябе самога, сваёй крыві, сваіх бацькоў і продкаў, але я магу зразумець Арона, таму што ў самога быў момант, калі я ледзь не выракся бабулі Крэйны. У 1960 годзе тагачасны галоўны рэдактар беларускага дзяржаўнага выдавецтва «Янка Казета», прачытаўшы гранкі маёй кніжкі «Вершаў давер», якая пасля ягонай візы павінна была пайсці ў друк, настойліва раіў мне зняць верш «Дзве бабулі». «Навошта табе абвяшчаць на ўвесь свет, што адна з тваіх бабуляў габрэйка? Гэта табе толькі пашкодзіць, падумай». І я быў завагаўся, бо Іван Дарафеевіч меў рацыю. З 40-х гадоў, з часоў барацьбы з бязроднымі касмапалітамі, слова «касмапаліт» было эўфемізмам, па сутнасці сінонімам слова «габрэй», антысемітызм у Савецкім Саюзе заставаўся негалоснай дзяржаўнай палітыкай. І падумалася, што можа і сапраўды лепш не наводзіць на свой неарыйскі след змагароў за чыстапародны пралетарскі інтэрнацыяналізм. Але памяць пра тое, як я некалі баяўся ўбачыць на сваім твары рысы бабулі Крэйны, як, хай не свядома, інстынктыўна, што было праявай страху смерці, ды ўсё ж ненавідзіў яе за тое, што яна габрэйка, апякла сэрца і зрабілася сорамна, што гатовы быў паслухацца казеку і, значыць, пагадзіцца з тым, што калі ты маеш хоць нейкае дачыненне да габрэяў, хоць некалькі кропляў габрэйскай крыві, ты не паўнаварты, што гэта пачварнасць, якую трэба хаваць, як брыдкую пляму на целе. Іван Дарафеевіч так не думаў, ён не быў антысемітам, аднак памятаў, якая палітыка праводзіцца ў краіне, і шчыра жадаў мне добра, калі настойваў, каб я зняў той верш. Дзякуй Богу, я не паслухаўся, не зняў. Не такая ўжо вялікая перамога над самім сабою, але ўсё ж перамога, нейкае апраўданне перад нябожчыцай бабуляй Крэйнай за нядобрыя мае пачуцці да яе ў страшны час акупацыі. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.